خالق و مالک کو چھوڑ کر اپنے جیسے مجبور انسان جو مر کے قبر کی مٹی کے اندر دفن ہو گئے ان کی ڈھیریوں پہ جھکا رہا ہے۔ اس فتنے کے پھیلنے کے کئی اسباب ہیں اور ان اسباب میں سے ایک سبب گدی نشینوں کی بنائی ہوئی جھوٹی باتیں، مجاوروں کا مشہور کیا ہوا جھوٹ، عورتوں کے ذریعے پھیلائی ہوئی کہانیاں، فلاں کی اولاد نہیں ہوتی تھی وہ فلاں مزار پہ گیا تھا، فلاں مصیبت میں پھنسا ہوا تھا اس نے فلاں بابا جی کی نظر مانی تھی، فلاں مزار پہ گیا تھا اور یہ عمل کیا تھا۔ مجاوروں کے بنائے ہوئے یہ قصے جاہل عوام کے لیے کشش کا بہت بڑا حربہ ہے۔ ان کے سامنے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رکھے، وہ جواب میں کہتے ہیں فلاں کا یہ مسئلہ فلاں قبر پہ حل ہوا، فلاں کا یہ مسئلہ فلاں پیر صاحب کی عرس کی تاریخ پہ جانے کے بعد اور چادر چڑھانے کے بعد نذرانے دینے کے بعد حل ہوا۔ یہ مجاوروں کی جھوٹی کہانیاں۔ اور یاد رکھیے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ اس کے عقیدے کو بگاڑنے کے لیے نت نئے روپ کے اندر اس کے سامنے نرم انداز میں اپنی دعوت کو رکھتا ہے۔ جی آپ آئیے بابا جی کی قبر پہ، آئیے آزمائیے تو صحیح، وہاں آ کے دعا ہی کر لیجئے۔ اور یہ جاتا ہے مالک کو پکارتا ہے، اس شبہ کا شکار ہوتا ہے کہ بزرگوں کی قبروں پہ آ کر اگر مانگا جائے تو زیادہ قبول ہوتا ہے اور جلدی قبول ہوتا ہے، بزرگوں کی کرامات اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ آ کے پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے، التجائے کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے دعاؤں کو سننے والا، التجاؤں کو سننے والا، مشکلیں دور کرنے والا، جھولیے بھرنے والا وہ اللہ مالک کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی سرم کے سامنے کھڑے ہو کے مانگے، کوئی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے مانگے، کوئی مردے کی ڈھیری پہ آ کے مانگے، کوئی اللہ کو یاد کر کے سجدوں میں رو کر اللہ سے مانگے، ان سب کی جھولیے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بھرتا۔ بت پرست کو بھی اللہ دے رہا ہے، قبر پرست کو بھی اللہ دے رہا ہے، اہل ایمان کو بھی اللہ دے رہا ہے۔ یہ نصیبے کی بات ہے، کوئی حلال طریقے سے لے لے اور کوئی حرام طریقے سے، جو اللہ مالک کے در کو نہیں چھوڑتا، اللہ ہی کو پکارتا ہے، وہ حلال طریقے سے اپنی حاجات اپنے رب سے مانتا ہے، اس کی حاجات پوری ہوتی ہیں، اور جو اللہ کو چھوڑ کر ڈھیریوں پہ گرتا ہے، قبروں پہ گرتا ہے، صنم کو پوجتا ہے، بابا جی کی ڈھیری کو پوجتا ہے، پوری اس کی بھی اللہ ہی کر رہا ہے، لیکن اس نے راستہ حرام کا اپنایا ہے۔ مزدور کما کے روٹی کھاتا ہے، ڈاکو چھین کے کھاتا ہے، دونوں کو روٹی کھلانے والا اللہ ہے، ایک حلال کھا رہا ہے ایک حرام۔ یہ پیروں کی قبروں پہ آ کر آہوزاری کرتے ہیں، اللہ مالک نے تو یہ کہیں نہیں کہا کہ میں صرف اہل ایمان کی فریاد سنتا ہوں۔ اللہ وہ ہستی ہے جو کافر کو بھی نوازتی ہے، مومن کو بھی نوازتی ہے۔ آئیے اللہ مالک کا فرمان سنتے ہیں، کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ من عطاء ربک، ہم ہر ایک کو پہنچاتے ہیں، ہر ایک کو دیتے ہیں، ہر ایک کی جھولی کو بھرتے ہیں، انہیں بھی ہم دیتے ہیں، رب کے انعامات بڑے عظیم ہیں۔ اس دنیا کی تو ویسے ہی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس دنیا کی قیمت پوری دنیا کی مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اللہ تو کافر کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، اللہ کی نعمات میں سے وہ جس کو چاہے دے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، میرے رب کی عطا، میرے رب کا فضل، میرے رب کا کرم وہ رکی ہوئی نہیں ہے. اس کو جو مانگے گا, جو طلب کرے گا, جو اللہ سے سوال کرے گا, اللہ اس کو عطا کرتا ہے. دنیا کا رزق, دنیا کی آسائشیں, دنیا کی نعمتیں بلا تفریق کافر اور مومن اللہ سب کو دیتا ہے. ہاں, آخرت کا وعدہ صرف اہل ایمان کے ساتھ ہے. آخرت کا وعدہ, جنت کی نعمتیں صرف مومنین کے لیے ہیں, وہاں اہل شرک کے لیے کوئی حصہ نہیں. لیکن یہ دنیا, اگر کوئی مصیبت میں پھنس گیا وہ پکارے اللہ کو, کافر پکارے گا تب بھی اللہ مالک سنتا ہے, مومن پکارتا ہے تب بھی اللہ سنتا ہے. آئیے قرآن حکیم کی ایک اور آیت پہ غور کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا, جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے سوال کر رہے, مانگ رہے, اپنے رب سے دعا کر رہے, اے اللہ اس دیش کو امن والا, شانتی والا, سکون والا بنا دے. وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, یہاں امن کا, سکون کا, اطمینان کا دور دورہ ہو, اور ان کو رزق سے, پھل پھلوں سے رزق عطا فرما. اس پیاری دعا کو اللہ مالک نے قبول کیا. پھلوں کی مارکیٹ میں جا کے دیکھ لیجئے, فرانس کے پھل, پاکستان کے پھل, یمن کے پھل, دنیا جہاں کے پھل آپ کو مکے کی سرزمین پہ, سعودی عرب کی سرزمین پہ نظر آئیں گے. وہ آم ملتان میں تیار ہوتا ہے, اہل مکہ کو یہاں پہ ملتا ہے. وہ امریکہ کا سیب ہے, آپ کو یہاں پہ ملتا ہے. یہ رزق کے پھلوں کی دعا کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, اے اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے انہیں پھلوں کی روزی دے. قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اپنی جگہ پہ, لیکن ارشاد سنیے مالک کا. اللہ مالک نے فرمایا, میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا. اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے کفار کو بھی دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں, ان کی حاجات بھی دور ہوتی ہے, ان کو بھی دنیا کی مال اور دولت سے نوازا جاتا ہے, اور پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا. یہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے. تو جب انسان آتا ہے, وہ پیروں کی قبروں پہ آ کے روئے, وہ بابا کی ڈھیری پہ آ کے روئے, اصل میں اس کی جھولی بھرنے والا ایک اللہ ہے. وہ اللہ, وہ خالق, وہ مالک, وہ رحمان, وہ رحیم ہستی ہے, جو اس دنیا کی نعمتوں کو بلا تفریق کافر و مومن عطا کرتا ہے. مالک کا فرمان سنیے. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء, پھر وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی, تو ہم نے ان پہ ہر طرح کے دروازے کشادہ کر دیے. دنیا کی نعمتیں کھول دی, دنیا کے مال و متاع کے دروازے کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتہ, ان کو جو کچھ اللہ نے عطا کیا خوش ہو گئے. اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کے باوجود, شریعت سے منہ موڑنے کے باوجود دروازے کھل گئے, نعمتیں ان کو مل گئی, اور ان نعمتوں کو پا کے خوش ہو گئے. پھر مالک فرماتا ہے, ہم نے اچانک پکڑ لیا. فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ, تو بالکل مایوس ہو گئے. کبھی زندگی کے اندر دنیا کی نعمتوں کی کثرت کو دیکھ کر دل میں یہ گمان پیدا نہ کرنا کہ اللہ ہم سے راضی ہے. اللہ راضی نہ ہوتا تو ہم پریشان ہوتے, دھکے کھاتے. دنیا کی نعمتیں مل جانا اللہ کی رضا مندی کی نشانی نہیں ہے. اللہ کی رضا مندی کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کا آپ کے ساتھ تعلق کیا ہے, آپ کا آپ کے رب کے ساتھ تعلق کیا ہے. علامہ شوقیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, بسا اوقات شیطان انسانوں میں سے اپنی جماعت کے گروہ کو ان قبروں پر مقرر کر دیتا ہے جو یہاں آنے والوں کو دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں, اور اپنی طرف سے جھوٹی باتیں بنا کر میت کے نام پہ مشہور کر دیتے ہیں. سادہ لوگ حضرات ان کو ویسے ہی سمجھتے ہیں جیسے وہ جھوٹی کہانیاں سنتے ہیں. بعض دفعہ ان کہانیوں میں کرامت کے قصے بنا کر, جی آپ نہیں مانتے, وہ 65 کی جنگ ہوئی تھی, بابا جی ساوا چولا پہن کے راوی کے پل پہ کھڑے ہو گئے تھے, جتنے بم گرتے تھے وہ کیچ کر کر کے دریا میں پھینکتے رہتے تھے, پل بچ گیا. آپ نہیں جانتے فلاں حضرت آئے تھے بابا جی کی قبر سے چادر چوری کرنے کے لیے, جو ہی چادر اٹھائی فوراً اندھے ہو گئے. پیر صاحب کا چندہ چوری کرنے کے لیے ایک بندے نے غلے میں ہاتھ ڈالا, وہ پتھر بن گیا, وہاں پہ جڑا ہوا ہے. یہ قصے ہیں, یہ کہانیاں ہیں, اور اس کی عقلی دلیل اگر پیر صاحب نیچے پڑے ہوئے اپنی قبر کے چندوں کا چادروں کا اتنا خیال رکھنے کے قابل ہیں تو ان کو کھلا چھوڑ دیجئے, تالے کیوں لگاتے ہو باکس پہ, کیوں مزاروں پہ بڑی بڑی موٹی موٹی سرخیوں سے لکھا جاتا ہے چندہ نذرانہ دے کر وزارت اوقاف والوں کی طرف سے رسید بھی وصول کرو, چندہ نذرانہ اپنے ہاتھ سے باکس میں ڈالو, کسی ملنگ کو نہ دو, یہ کیوں لکھتے ہو؟ بابا تو سب کچھ کرتا ہے. یہ بابے کے نام پہ جھوٹی کرامتے ہیں جو مشہور کی جاتی ہیں, اس قبر پہ فلاح ہو گیا تھا, اس قبر پہ فلاح ہو گیا تھا. کرنے والا ایک اللہ ہے, عطا کرنے والا ایک اللہ ہے, آزمائش اللہ کے حکم سے ڈلتی ہے. یہ تو بیچارہ فوت ہو کے قبر میں چلا گیا, اگر اللہ کا نیک دوست تھا, ولی تھا, تو اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے, اور اگر ماجرا الٹا تھا تب بھی اس کا حساب اس کے رب نے لینا ہے. لیکن اس قبروں پہ آ کے اپنے ماتھوں کو زندہ خالق و مالک کو چھوڑ کر ڈھیریوں پہ نہ جھکائیے کہ یہ قبر پرستی انسان کو جہنم کے آخری کنارے پہ پھینک دیتی ہے. انسان عقیدت میں راضی ہوتا ہے, عقیدت مند بنتا ہے, پہلے وہاں پر آگے بابا جی کو پکارتا ہے, پھر مال کی نظر دیتا ہے, وہ مال جو اسے اللہ نے دیا تھا, وہ مال جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہونا تھا وہ بابے کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. کبھی چادریں چڑھائی جاتی ہیں اور چادروں کے نام پہ بھی فراڈ, اس بابے جی کے مزار کے قریب چادر فروشوں کا سجادہ نشینوں سے ٹھیکا ہوتا ہے, 5,000 کی چادر گئی, 2,500 میں واپس 2 گھنٹے کے بعد پھر دکان پہ آ گئی. دیگوں کے نام پہ فراڈ چلتا ہے, مرید آتا ہے دیگے چڑھا کر پیسے دے کے چلا جاتا ہے, گدی نشین اسی دیگ کا دوبارہ سودا کر لیتا ہے, وہ 5 کی بکتی ہے, 2.5 کی واپس آ جاتی ہے. سارے دن یہی پیسے کھانے کے طریقے چلتے رہتے ہیں. اس طرح قبروں پہ آ کے جب انسان ان سے یہ تعلق جوڑتا ہے اور ان کے نام پہ مال خرچ کرتا ہے, نیت یہ ہوتی ہے یہ چادر چڑھاؤں گا بابا راضی ہو جائے گا, یہ دیا جلاؤں گا بابا راضی ہو جائے گا, اس کی قبر پہ جھاڑو دوں گا بابا راضی ہو جائے گا, اس کی قبر پہ دیکھ کی نظر دوں گا بابا راضی ہو جائے گا, تو اللہ کی قسم اس مردے کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کرنے والا اللہ کی عبادت میں اس کو شریک بنا رہا ہے. قبروں پہ چلنے والے یہ شرکیہ دھندے شیطان کا بہت بڑا دھوکے کا مرکز ہے, یہ مزارات جہنم کا ایندھن تیار کرنے کی فیکٹری ہے, یہ جہاں قبروں کو قبر والوں کو پوجا جا رہا ہے, وہاں بنی آدم ان مزاروں پہ آ کے ان شرکیہ افعال کو کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے, اور شیاطین ایسے مراکز کو اپنی بدکاری سے آباد رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں, بیمار انسانوں کو لایا جاتا ہے, وہ اچھا بھلا بیمار قبر پہ آ کے ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے جو ہے یہاں پر چمتکار دیکھے ہیں, جن کو ڈاکٹر نے لا علاج کے دیا وہ لوگ یہاں اچھے ہوئے ہیں. جادو بلا والے جنہیں ٹھیلوں میں ڈال کے لایا جاتا ہے وہ اپنے پیروں سے چل کے جاتے ہیں. یہاں پر ہندوستان کے ہر کونے کا آدمی آتا ہے اور وہ ٹھیک ہو کے جاتا ہے. کیا ایسا کوئی چمتکار آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ جو مطلب کچھ الگ سا ہو؟ جی یہاں پر جو ہے لوگوں کے منہ سے سانپ نکلتے ہوئے دیکھے, چھپ کر یہ نکلتی ہیں, منہ میں سے کانچ نکلتے ہیں ان لوگوں کے, وہ لوگ یہاں پر ٹھیک ہو کے جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے ان لوگوں کو, کیا ہوا ان پہ؟ حاضری آتی ہے اور وہ کانچ نکلے جاتے ہیں, نکالتے ہیں باہر جادو سے کانچ, جادوگر تو پیٹ میں جادو سے اتارتا. ایک بات بتائیے, جو ان لوگوں کے اوپر جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ وہ کیسے یہاں آنے کا, آپ روپی ٹھیک ہوتے ہیں یا کیا طریقہ؟ نہیں, یہاں پر جو ہے یہاں چھلا لیا جاتا 2 روپے کا, وہ چھلا باندھا جاتا ہے گلے میں, باندھنے کے بعد ان کو حاضری آتی ہے. वो फिर वो अपने मुंह से बोलते हैं। चिपकली निकलते तो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो वो है लोगों का झूमना। झूमने और सर घुमाने के अलावा ये कुछ और कर भी तो नहीं सकते, क्योंकि इनकी तो इमाम हुसैन की दरगाह पर हाजिरी लगी है। दरअसल ये हाजिरी झूम रहे लोगों की नहीं, बल्कि इनके जिस्म में आबसे भूतों की पड़ी है, इधर उधर भागने की कोशिश में लगी रहती है। छटपटाती भागती हुई आत्माएं यहां आकर हुसैन टेकरी के चक्रव्यूह में फंस जाती है। मजबूत दीवारों का काम करते हैं इमाम हुसैन के भाई बंधु, यानी उनके भाई या अब्बास, और माता पिता की दरगाह पटक पटक कर मर जाए। कहा जाता है कि इंसान तो यहां बड़े बड़े पिशाच और जिन्नात भी रो पड़ते हैं कुछ ले देकर जाने की बजाय। इस लड़की पर आए पिशाच को भी मटन इसलिए खिलाया जा रहा है। नजारा रूहानी बलाओं का, शैतानी ताकतों का, अजीब व गरीब हरकतों का। धीरे धीरे रूहें अपनी हरकतों के जरिए सामने आने लगती हैं। करामत मशहूर हो जाती जिसको दौरे पड़ते थे मिर्गी के, बड़ी सरकार के पास लेकर के बिल्कुल ठीक हो गया। इसको बवासीर होती थी फला बाबे की मजार पे कब्र पे गए ठीक हो गया। हकीकत में उस इंसान को तकलीफ शैतान देता है, और शैतान इंसान से सबसे पहले शिर्क करवाने की कोशिश करता है। जब वो बाबा की कब्र पे आ गया, उसको राजी करने के लिए माल की नजर देने लग गया, शिर्क के अंदर वाक़े हुआ, शैतान अपने हाथ को उससे रोक लेता है। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा से रिवायत आती है, अपने घर में आए, अपनी बीवी के गले में काला धागा देखा, काट दिया उसको। कहा इब्ने मसूद का घराना शिर्क से पाक है। बेगम कहने लगी हमें बाज दफा तकलीफ होती है, फला यहूदी के पास जाते हैं वो कुछ दम झाड़ा कर देता है, हम ठीक हो जाते हैं। कहा नहीं अल्लाह की बंदी, शैतान तुम्हारी आंख में उंगली चबोता है, और जब उस बदअकीदा इंसान के पास तुम जाते हो उसका मकसद पूरा हो गया अकीदे की खराबी का, वो अपने हाथ को पीछे हटा लेता है और मरीज समझता है मैं ठीक हो गया। बाबा की कब्र पे आता है जादू के मरज में मुब्तला मरीज, और वहां आके धमाल डालता है ठीक हो जाता है, जिन निकल जाता है। उस जिन की कोशिश ये होती है कि ये शिर्क करने के लिए बाबा की कब्र पे आके सजदा करे। जब वो यहां आएगा मुशरिक बनेगा, बदअकीदा बनेगा, शैतान उसको तकलीफ वाला हाथ पीछे कर लेगा और मरीज समझेगा बाबा की करामत से मैं ठीक हो गया। एक राकी दम झाड़ा करने वाला लोगों के जिन निकाल रहा है और आवाज गूंज रही है या अब्दुल कादर जेलानी शैयन लिल्ला। वो ये आवाज निकलते ही वो जिन हाजिर हो जाता है, उसके जिस्म को छोड़ देता है, मरीज ठीक हो जाता है। Yeah. بھائی اس نے آپ کو مشرک بنا دیا، بتقیدہ بنا دیا کہ آپ ایک اللہ کو چھوڑ کر پیر جیلانی کو پکارنے لگ گئے، شیطان کا مقصد حل ہو گیا۔ تو مزاروں پہ آ کر بیمار لوگوں کا ٹھیک ہونا وہ شیطانی اثر ہے، وہ جنات ہے جو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور جب انسان شرک کر بیٹھتا ہے، غیر اللہ سے رشتہ جوڑ بیٹھتا ہے، شیطان اپنی شرارت کے ہاتھ کو روک لیتا ہے۔ اور میں نے جو جملہ کہا وہ جذبات میں نہیں کہا، کہ یہ قبر پرستی کا اڈا حقیقت میں برائی کا، بدعقیدگی کا، شرک پھیلانے کا مرکز ہے۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کتاب ملفوظات احمد رضا، اس کے ایک واقعے کو سنیے جو ہمارے اسلام کی دلیل کے طور پہ چمکتا ہوا نور ہے، یہ سمجھانے والوں کے سینے ہیں، اندھیروں کو ہٹانے کے لیے کافی ہے کہ قبر پرستی کے یہ مراکز بے حیائی کے مراکز ہیں۔ عبدالوہاب شاہانی سید بدوی کبیر کے میلے میں حاضر ہو رہے، راستے میں کنیز پہ نظر پڑی جو کسی تاجر کی کنیز تھی، شاہانی صاحب کو اچھی لگی لیکن مجبور تھے، بھی وہ بہت بڑے تاجر کی تھی، نظریں جھکا لی، سر نیچے کر لیا۔ جب بابا جی کی قبر پہ آئے تو سید بدوی کبیر نے پوچھا تمہیں اچھی لگی؟ کہا پیر سے کیا پردہ، ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں نا پیر سے پردہ نہیں ہوتا، پردے دار مریدنی اگر جائے پیر صاحب کے پاس تو پیر سے پہلے مرید بولتے ہیں، بی بی تو منہ کیوں لکایا ہے؟ پردے دار عورت ہوں، پردہ کرتی ہوں۔ بے وقوف عورت، اگر اس پیر کو منہ نہ دکھایا یہ تجھے پہچان نہ سکا، قیامت میں بخشائے گا کیسے؟ او بے غیرتی دا پھاٹک کھول دیندی، چنگی طرح ویکھ لے پیر جی تو لینگا نہیں۔ شاہرانی تمہیں وہ اچھی لگی؟ کہا پیر سے کیا پردہ جی، دل کو بھا گئی۔ کہا جاؤ ہم نے تمہیں دی۔ مرید پریشان ہو گیا کہ بابا جی مجھے دے رہے ہیں، وہ تو کسی تاجر کی کنیز ہے۔ ابھی دل میں یہ سوچ تھی کہ وہ تاجر آیا اور آ کر کہنے لگا ہم اپنی اس کنیز کو بدوی کی قبر پہ ہبا کرتے ہیں، جیسے نصرانی اپنی عورتوں کو چرچ میں آ کے ہبا کرتا ہے، قبر پرست مزار جو شرک اور بدکاری کے اڈے ہیں وہاں پہ آ کے اپنی عورتوں کو ہبا کرتا ہے۔ وہ تاجر یہ کہہ کے واپس مڑا، بابا جی نے اندر سے آواز دی عبدالوہاب شہرانی اب دیر کاہے کی ہے، اس کی انگلی پکڑو اور فلاں حجرے میں لے جا کے اپنی حاجت پوری کر لو، یہ بدکاری کے مرکز نہیں تو اور کیا ہے؟ تمہارے بابا جی سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، راستے میں نظر پڑ جائے مرید کا حال جاننے کے لیے پوچھتے بھی ہیں، یہ کوئی شریف پیر ہے؟ شریف پیروں کا یہ حال ہوتا ہے؟ یہ برائی کے مرکز ہے، یہ قبر پرستی کے اڈے پہ حیائی کے مرکز ہے، یہ انسانیت کو جہنم کا ایندھن بنانے والے مرکز ہے۔ اور شرک یہاں سے پھوٹتا ہے، غیر اللہ سے رشتہ جڑتا ہے، انسانیت کو پیغام دیا جاتا ہے اندر پڑے ہوئے بابے سارا کچھ جانتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، جو چاہے کر گزرے۔ نہیں یقین تو ارواح ثلاثہ کا یہ واقعہ سنیے، ایک پیر صاحب مر گئے، نانوتوے میں بخار کی بیماری آ گئی، کسی مرید کو خیال آیا، اس نے پیر صاحب کی قبر سے مٹی اٹھا کے استعمال کی، بخار دور ہو گیا، گاؤں کے اندر مشہور ہو گیا جو بابا جی کی قبر کی مٹی اٹھا کے استعمال کر لے بخار ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگوں نے ہسپتالوں کو چھوڑ کے قبرستان کا رخ کر لیا، بیٹے کو پتہ لگا ابا کی قبر سے مٹی اٹھانے والے کا بخار ٹوٹتا ہے، وہ بھی پریشان ہو گیا، اب قبر پہ مٹی تو نہیں رہے گی، وہ بیچارہ ٹرالی ڈلوائے، گھنٹے کے اندر صاف ہو جائے، وہ پھر ریڑی والے گئے اور مٹی سوٹ کے جائیں، تھوڑی دیر کے اندر وہ بھی غائب ہو جائے، یہ مٹی ڈلوا کے تھک گیا، تیز مزاج بیٹا تھا، زبان دراز بیٹا تھا، قبر پہ آگے کہنے لگا، ابا تیری کرامت میرے لیے مصیبت، سن اگر اب کے کوئی ٹھیک ہوا ننگا پڑا رہے گا مٹی نہیں ڈالوں گا، کر ٹھیک جس کو کرنا ہے۔ یہ کس کو کہہ رہا ہے جس نے اپنا استنجا خود نہیں کیا تھا؟ یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے جس نے اپنے کپڑے خود نہیں اتارے تھے، جس نے اپنا کفن خود نہیں پہنا تھا، جس نے غسل خود نہیں کیا تھا، جو چل کے قبرستان خود نہیں گیا تھا، جس نے اپنا جنازہ خود نہیں پڑھا تھا، جو قبر کے اندر خود نہیں اترا تھا، جو اپنی قبر کو خود بند نہیں کر سکا تھا، محتاج مجبور۔ ابا تیری کرامت سے میں مصیبت میں آ گیا، اب اگر کوئی ٹھیک ہوا تو مٹی نہیں ڈلے گی۔ پھر لوگوں نے بہت مٹی اٹھائی، کسی کا بخار نہیں ٹوٹا۔ مشہور ہو گیا کہ پہلے ٹوٹتا تھا اب نہیں ٹوٹتا۔ وہ تھلو پینا ڈال دے ٹیکے پہن رہا سی، یہ مردہ بھی ہے اور شفا بھی دے سکتا ہے۔ یہ ہے وہ شرک کا مرکز۔ مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، اس مالک سے شفا کے لیے درخواستیں کرتا ہے، سوال کرتا ہے۔ اور یہ قبر پرستی کے اس پرفتن ماحول میں انسانوں کی پیشانیوں کو رحمان سے توڑ کر مردوں سے جوڑا جاتا ہے۔ فضائل اعمال کے اندر بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہے۔ جماعت ایک سخی کی قبر پہ گئی زیارت کے لیے، سو گئی، قبر پہ جا کے آرام کیا، اونٹ پہ سوار ہو کر گئے۔ خواب کے اندر قبر والا اونٹ والے کے آیا، میری قبر پہ آئے ہو بغیر کھائے پیے چلے جاؤ، اچھا نہیں لگتا، یہ اونٹ مجھے بیچ دے، اس کے بدلے میں اعلی نسل کا اونٹ میرے گھر کھڑا ہے وہ تو لے لے۔ خواب ہی خواب میں سودا طے ہو گیا۔ مولا زکریا صاحب کے لفظ ہیں کہ جب یہ بیدار ہوئے، صاحب قبر اٹھا، اس نے اونٹ کو ذبح کیا، یہ بیدار ہوئے تو اونٹ کو ذبح ہوا دیکھ چکے تھے، خون بہ گیا تھا، گوشت بنایا، کھایا پیا، واپس جا رہے تھے۔ راستے میں ایک آدمی ملا، تم میں فلا ابن فلا کون ہے؟ کہا میں ہوں، میرے ابا کو کچھ بیچا تھا؟ کہا خواب میں سودا ہوا تھا۔ کہا وہ میرا باپ تھا، اس نے مجھے حکم دیا ہے اس اونٹ کے بدلے، میرے باپ کا یہ اصیل اونٹ ہے، یہ تو لے لے۔ مولانا لکھتے ہیں یہ سخاوت کی حد ہے کہ قبر پہ آئے ہوئے کو بھی خالی پیٹ نہیں جانے دیا۔ یہ سخاوت کی حد نہیں، یہ بدعقیدگی کی حد ہے کہ جو مردہ اپنا استنجا نہیں کر سکا وہ کلا اٹھ ذبح کر گیا، جو طہارت نہیں کر سکا اس اکیلے نے چھرے اس کو کون دے کے گیا، ایک اونٹ کو اس غریب نے قابو کیسے کیا؟ یہ بدعقیدگی نہیں تو اور کیا؟ یہ ہے ساری قبر پرستی کی اس چادر کے اندر۔ پیر جیلانی کے بارے میں ان کے ایک مرید کہتے ہیں کہ عیسائیوں سے مناظرہ ہوا مسلمانوں کا، عیسائیوں نے سوال کیا کہ تمہارے قرآن میں ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے، اگر تمہارے نبی ہمارے نبی سے زیادہ اچھے اور افضل اور اعلیٰ ہیں تو بتاؤ انہوں نے کس مردے کو زندہ کیا؟ مسلمان خاموش ہو گئے۔ کسی نے جا کے پیر جیلانی کو بتا دیا، مناظرہ پھنسا ہوا ہے۔ پیر جیلانی پہنچ گئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا صبح سے ہو کے شام ہو گئی، میرے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکے کہ تمہارے نبی نے کسی مردے کو زندہ کیا ہے تو ثبوت دو۔ اس نے کہا نبی تک کہاں جاتا ہے، پہلے مجھ سے بات کر، اگر میں کسی مردے کو زندہ کروں پھر کہا مسلمان ہو جاؤں گا۔ کہا بول کس کو زندہ کروانا؟ تو 200 سال پرانی قبر پہ لے گئے، کہا اس کو زندہ کر۔ پھر جیلانی نے نظر ڈالی قبر پہ، کہا قوال کی نظر ہے، گاتا والا اٹھا دو۔ کیا کمال بابا جی، زندہ بھی ہو جائے اور ڈھول بھی اس کے ہاتھ میں ہو۔ تو اس نے کہا اچھا یہ بتا، عیسیٰ زندہ کرتے تھے کیا بول کر؟ کہا ہم کیا بتائیں، تمہارا قرآن بولتا ہے، کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو۔ کہا وہ عیسیٰ تھے جو اللہ کے حکم سے کہتے تھے، پیر جیلانی کے حکم سے زندہ ہو جا. قوال ناچتا ہوا کھڑا ہو گیا. مجمع ہٹا, عیسائی علماء سامنے کھڑے ہیں, یہودی. فرمایا کیا بات ہے, کیا بات ہے, سوال کیا ہے؟ بولے عبد القادر صبح سے شام ہو گئی, ایک ہی سوال ہے کہ آپ کے پیغمبر نے مردے کو زندہ کیا ہے تو قرآن سے بتاؤ. یہ جواب نہیں دے سک رہی ہے آپ کی قوم. میرے غوث نے کہا میرے پیغمبر تک کہاں جا رہے ہو, ارے میرے نبی تک کہاں جا رہے ہو, میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اے عیسائیو, اے یہودیو, میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ بولے عبد القادر ہم آپ کو پہچانتے ہیں. بولے میں نبی نہیں ہوں, میرے نبی کے گھرانے کا ایک فرد ہوں اور میرے نبی کا ایک امتی ہوں. ارے میرے آنکھا تک کہاں جاتے ہو؟ عبد القادر مردوں کو زندہ کرتا ہے, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں, بتا کس مردے کو زندہ کروں؟ پورے عیسائی لاجواب ہو گئے. غوث اعظم کو لے گئے بغداد کے ایک پرانے قبرستان میں اور ایک پرانی قبر کو بتا کے جو 200 سال پہلے کی قبر تھی. بولے عبد القادر اس قبر کے مردے کو زندہ کر دو. تو غوث اعظم نے قبر کی طرف دیکھا, دیکھ کے فرمایا اس قبر میں ایک قوال ہے, یہ قوال کی قبر ہے, اگر تم چاہو تو گاتا ہوا اٹھا دوں, تم چاہو تو گاتا ہوا اٹھا دوں. بولے عبد القادر جیسے چاہے زندہ کرو, بس زندہ ہونا ہے مردہ, اور ثابت کر دو کہ تمہارا نبی کا دین سچا ہے اور تمہارے نبی نبی کے سردار ہیں, نبیوں کے سردار ہیں. پرانے پیر قبر کی طرف دیکھے, پھر عیسائیوں کی طرف دیکھے, فرمایا اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے جو مردے زندہ ہوتے تھے, کیا کہہ کر مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ تو عیسائی عالم نے کہا عبد القادر آپ کے قرآن میں خود لکھا ہے, عیسیٰ کہتے تھے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا, تو مردے زندہ ہو جاتے تھے, یہ تو قرآن میں ہے قم باذن اللہ. تو غوث اعظم نے خبر کی طرف دیکھ کے فرمایا وہ عیسیٰ تھے جو قم باذن اللہ کہتے تھے. قبر کی طرف دیکھ کے فرمایا عبد القادر کے حکم سے زندہ ہو جا. بھائی یہ قبر پرستی کا فتنہ انسانیت کو جاہلیت کے دور میں لے جانے کا شیطانی حربہ ہے. نہ مردوں کو اللہ کے علاوہ کوئی زندہ کر سکتا ہے, اور نبی کو جو معجزہ ملتا ہے وہ قانون نہیں ہوا کرتا, وہ معجزہ انبیاء کے لیے خاص ہوتا ہے. اگر کوئی پھر بھی نہ مانے تو ہم پوچھتے ہیں سیدہ مریم کو, اللہ مالک نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے بغیر نکاح کے, بغیر بشر کے ہاتھ لگانے کے, بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہوئے. آج بھی کوئی لڑکی کوئی گود میں لے کے آ جائے اور کہے جیسے مریم کو ملا تھا مجھے بھی مل گیا, عقل مند تسلیم کریں گے؟ وہ نبی کا معجزہ ہے قانون نہیں. قانون یہ ہے مردوں کو زندہ کرنے والا کون. یہ قبر پرستی ایک ذریعہ ہے, ایک راستہ ہے جہاں انسانیت کو رحمان کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی اجازت نہیں ملتی بلکہ مردوں کا غلام بنایا جاتا ہے. ایک اور بابا جی کو جوش آیا کرامات امدادیہ میں, یہ کرامت موجود ہے. وہ پیر صاحب کے مرید حج پہ گئے, راستے میں سمندر کے اندر ان کا جہاز کسی پہاڑ سے ٹکرایا, قریب تھا دوبارہ ٹکراتا غرق ہو جاتا. اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے پیر صاحب کو پکارا, پیر صاحب اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ وہ جہاز جو غرق ہو رہا تھا وہ سمندر کی سطح پہ آ گیا. ادھر یہ ماجرا ہوا, ادھر پیر صاحب نے مرید کو کہا, پیر گنگوں میں بیٹھا ہے, مرید جدے کے پاس پہنچا ہوا ہے, دوسرے مرید سے کہا میری کمر دبانا درد کر رہی ہے. کمر دباتے دباتے کپڑا اٹھایا تو کمر ساری چھیلی ہوئی تھی. اس نے کہا حضرت خادم خاص ہوں, اندر کوئی آیا بھی نہیں, ایک کاروائی کون پا گیا, کمر کو کیا ہوا؟ کہا بس راز کی بات ہے, راز کی بات ہے, ہر کسی کو نہیں بتائی جاتی. کہا نہ کسی کو بتاؤ, میں تو خادم ہوں, مجھے تو بتاؤ. کہا تیرا ایک مرید بھائی پیر بھائی تھا, سمندر میں غرق ہونے لگا, اس نے مجھے پکارا, میں بے چین ہو گیا. کفار مکہ پھنستے, غرق ہونے لگتے کس کو پکارتے؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، قرآن بیان کرتا ہے نا وہ نقشہ، کشتی پھنستی بھور میں تو کیا کہتے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارتے، اکرما نے خالص اللہ کو پکارا، یہاں پیروں کے پجاری مرتے میں بھی کہتے ہیں بابا جی ہون نہیں بچانا تے پھر تہاڈی دیہاڑیاں کا کی فائدہ، پھر کب بچاؤ گے؟ میں نے اس کے جہاز کو کندھا دیا، جہاز پار لگ گیا، اس سے چھل گئی ہوگی کسی کو نہ بتانا، موڈا نہ ہویا شرکا راجی دی پوری کرے نہیں ہو گئی، یہ کندھا تھا جس نے پورے جہاز کو اٹھا لیا، اور اس سے صرف کمر چھلی، کوئی ہڈی بھی نہیں ٹوٹی، اس بندے کا اللہ سے پھر کیا رشتہ رہ گیا؟ یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان کہلانے کا دعوے دار، جو مصیبتوں کے اندر بھی کفار مکہ کے عقیدوں سے زیادہ گندے عقیدے رکھے کہ مصیبت میں بھی اللہ کو نہ پکارے، یہ مسلمان کہلانے کا حقدار؟ حقیقت میں قبر پرستی کے ذریعے مسلمانوں میں شرک کے طوفان کو داخل کرنے کی سازش ہے، اور یہاں پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ ایسی عبارتیں جو مختلف پیروں کی کتابوں میں ہیں، بعض توحید کے دعوے داروں کی کتابوں کے اندر بھی یہ عبارتیں ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ کی کتاب سے ہے، محمد کریم کی سنت سے ہے، اس سے جس کی بات ٹکرا جائے وہ غلط ہے، اپنے کی ہو یا پرائے کی ہو، ہمارے لیے حجت کتاب اللہ، ہمارے لیے حجت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کائنات میں یہ مقام نہ کسی پیر کو دیتے ہیں، نہ ولی کو، نہ سید نذیر حسین دہلوی کو، نہ وحید الزماں کو، نہ کسی اور مولوی ملا کو، ہم کہتے ہیں آمنہ کے لال سے جس کی بات ٹکرا جائے وہ کائنات میں کوئی بھی ہو، جوتی کی نوک پہ ٹھوکر مار دو، اگر کسی نے ہم پہ اعتراض کرنا ہے وہ مولویوں کی کتابوں پہ اعتراض نہ کرے، ہم پہ اعتراض اس وقت ہوگا جب کوئی قرآن پہ اعتراض کرے گا یا سنت رسول اللہ پہ اعتراض کرے گا، پھر ہم سمجھیں گے اعتراض ہم پہ ہوا، کیوں؟ ہم اہل السنہ ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، اور اہل السنہ اہل الحدیث کون ہوتے ہیں؟ جن کے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب، دوسرے میں رسول کی حدیث اور سنت ہوتی ہے، اور یاد رکھیے یہ خاصہ بھی اللہ نے صرف اہل الحدیث کو دیا ہے کہ اگر ان کے مولوی سے بھی کوئی غلطی ہو جائے وہ یہ نہیں کہتے جی بات تو ٹھیک ہے لیکن بزرگوں نے فرمایا ہے، ہمارے ایک مولوی صاحب کو بھی جوش چڑھا، اس نے اپنی کتاب میں کرامت لکھی، اس نے کہا جی ہمارے ایک مولوی صاحب گئے ایک نائی کی دکان پہ بال کٹوانے، کرامات اہل حدیث نام سے کتاب چھاپی کسی نے، نائی نے کہا مولوی صاحب میرا ایک ہی بیٹھا تھا اتنے سالوں سے گم گیا ہے پتہ نہیں ہے، مولوی صاحب نے سر جھکایا، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، کہا بے وقوف وہ تو گھر بیٹھا روٹی کھا رہا ہے، اس نے مولوی صاحب کے بال کاٹنے وہیں پہ چھوڑے، دوڑ لگائی دیکھا تو روٹی کھا رہا تھا چرپائی پہ، کہا بیٹا تو بڑے عرصے سے گم تھا کیا ہوا؟ کہا سکھر میں تھا، سکھر میں تھا، یہ واقعہ پنجاب کا ہے وہ سندھ کا، سکھر میں تھا، کسی نے آنن فانن مجھے سکھر سے اٹھایا اور قصور پہنچا دیا اور لاہور پہنچا دیا، ہم کہتے ہیں جس طرح باقی ساری باتیں جھوٹ کا پلندہ ہے اسی طرح یہ بھی قصہ کہانی جھوٹ کا پلندہ ہے، غیب کی خبر بھی ایک اللہ کو ہے اور تصرف بھی کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، جیسے ہم تمہاری جھوٹی کرامات کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، اسی طرح ہم اس کو بھی کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق، ہم تو محمدی ہیں، ہم تو اہل السنہ ہے، ہم تو اہل الحدیث ہے، ہم سے منوانا ہے رب کی کتاب میں دکھاؤ، ہم سے منوانا ہے محمد کے فرمان میں دکھاؤ، تمہارے بزرگوں کی غلط ہوگی تب بھی غلط، ہمارا کوئی مولوی غلط لکھے گا تب بھی غلط، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم ذمہ دار ہیں کتاب اللہ اور سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ بھی ہمارا خاصہ ہے، یہ حوصلہ کسی اور میں نہیں ہے. مجھے یاد ہے ایک مفتی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، اس مفتی صاحب سے پوچھا گیا کوئی شخص یہ کہے اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، میں اور تو خود شرک در شرک ہے، تو اس نے کہا استغفر اللہ، یہ شرک ہے، یہ غلط ہے، یہ کفریہ جملہ ہے. اس کے سامنے فضائل اعمال کھول کے رکھ دی کہ حضرت یہ فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 558 کتب خانہ فیضی لاہور سے چھپی ہوئی اس میں موجود ہے. میں اللہ کی قسم کھا کر آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں، جو ہی اس نے دیکھا نا اپنے پیر صاحب کا نام وہ متھا پھڑ کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا بزرگوں نے لکھا ہے، سوچ سمجھ کے لکھا ہوگا، ہماری عقل سے زیادہ بڑی عقل ہے بزرگوں کی. ہم کہتے ہیں سب کی عقلیں فیل ہو جاتی ہیں جب اس کی بات محمد سے ٹکرا جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری کوئی غلط بات پیش کرو سینہ کھول کے تسلیم کریں گے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے یہ غلط ہے، اس لیے غلط ہے کہ فاطمہ کے بابا کی بات کے خلاف ہے. ہر بندے کی بات غلط ہو سکتی ہے، محمد کی بات غلط صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جھوٹی کرامتے، یہ جھوٹے قصے پیرو فقیروں کے نام پہ کہ مردے جاگتے ہیں قبر میں ہیں. تاریخ مشائخ چشت میں ایک واقعہ لکھا ہوا، ایک مرید آیا حاجی امداد اللہ کی مرنے کے ٹائم پہ، اس کے سرحانے بیٹھ کے رونے لگ گیا. اس نے کہا جی کیوں روتا ہے؟ کہا میرا ارادہ تھا کہ آپ سے کافی عرصے تک فیض پاؤں گا، آپ تو جانے کی تیاری میں لگتے ہو. کہا بے وقوف، فقیر مرتا نہیں ہے، فقیر مرتا نہیں ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں انتقال کرتا ہے، منتقل ہوتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے. فقیر کی قبر سے وہی فائدہ ہوتا ہے جو اس کی زندگی میں ہوتا ہے. فقیر زندگی میں استنجا خود کرتا ہے، مرنے کے بعد دو بندوں سے کیوں کرواتا ہے؟ اس کی قبر سے وہی فائدہ ہوتا ہے جو اس کی زندگی میں ہوتا ہے، تو وہ زندگی والے کام کیوں بھول جاتا ہے؟ پھر کیوں کہا جاتا ہے بابا جی کا جنازہ پڑھا جائے گا اور جنازے میں دعا کیا پڑھتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا و جی جی و حینا. مرا تو ہے ہی نہیں، مر گیا تو معاملہ ختم. وہاں بھی گستاخ بیمار ہو جاؤ گے اگر آپ نے یہ مان لیا کہ یہ میت ہے، یہ تو مرا نہیں، یہ تو ٹرانسفر ہوا ہے، کرایہ دار تھا، گھر بدلا ہے. اس کی قبر سے وہی فائدہ جو اس کی زندگی میں ہوتا ہے. یہ پوجا نہیں بابوں کی، پیروں کی، فقیروں کی، تو اور کیا ہے؟ ارے مصطفیٰ علیہ السلام فوت ہوئے، جہاں چھوڑا سیدہ فاطمہ، حسنین کی ماما، علی کی زوجہ، رسول کی لخت جگر، ان کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں آئی. کہا کرتی تھی جو غم میرے اوپر ٹوٹا ہے سورج پہ ٹوٹ جاتا تو اندھا ہو جاتا، سورج کا نور ختم ہو جاتا، پہاڑوں پہ یہ غم ٹوٹتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. پیارے حبیب کے پاس آئی آخری لمحات میں، کان میں کچھ کہا، رونے لگ گئی، پھر قریب کر کے کہا، مسکرانے لگ گئی. سیدہ کائنات صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہے مصطفیٰ کی لخت جگر روئی کیوں تھی، مسکرائی کیوں؟ کہا روئی اس لیے تھی بابا نے کہا تھا فاطمہ تیری اور میری جدائی کا وقت آ گیا ہے. فقیر کی قبر سے وہی فائدہ ہوتا ہے جو اس کی زندگی میں. یہ تمہارے فقیروں کو جو شان ہے، پیارے حبیب کی لخت جگر کیوں رو پڑی ہے سن کے؟ مسکرائی اس لیے تھی کہ بابا نے کہا تھا فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تو ہی مجھ سے ملاقات کرے گی آ کے. پیارے نبی کی وفات پہ تو سیدہ کائنات رونے لگ جاتی ہے، اور انہوں نے ایسا سلسلہ جوڑا ہوا ہے. طاہر القادری صاحب کہتے ہیں میں سال تک عالم رؤیا میں امام ابو حنیفہ کے سامنے دین سیکھتا رہا. میری انفیت کا عالم تو یہ ہے کہ میں نے تو عالم رویا میں کوئی 15-20 سال کے لگ بھگ کا عرصہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کی آپ سے پڑھاؤں. عالم رویا میں براہ راست تلمذ کا شرف ملا ہے, عالم رویا میں بطریق منام. تو میں مر سکتا ہوں, حنفیت کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ سال ستا ہی رہا سی اور بھول گئے. 3 مہینے کے بعد حیدرآباد گئے تو کہنے لگے میں 9 سال تک امام حنیفہ سے عالم رویا میں پڑھتا رہا. میں عالم رویا میں, خواب میں, عالم رویا میں اللہ کی عزت کی قسم, تاجدار کائنات کے نالے پاک کی قسم, عالم رویا میں 9 سال تک امام اعظم اور حنیفہ سے پڑھا ہوں. اگر مسلک افراد پر آ جائے, اگر ہم سنی نہیں, روئے زمین پر کسی ماں نے سنی پیدا ہی نہیں کیا. پڑھ رہے ہو خبریں جی, خبریں جی ملازم جی, تسی سانو کی کہہ رہے ہو؟ دیکھ رہے ہو اموٹی سرخی طرح زور نہ پڑھو نہ کی لکھی ہے, زور نہ پڑھو کی لکھی ہے. غیر القادری ذہنی طور پر بیمار آدمی کی دنیا میں پڑھتا رہا ہوں. حضرت یہاں شریعت محمدیہ پوری ہو گئی, آپ کے خوابوں کا اعتبار, آپ کے خوابوں کا کیا اعتبار اس شریعت میں جس شریعت میں آسمان والے نے وحی اتار کر کہا پیارے حبیب کے اوپر یہ آخری لمحات میں وفات سے تقریباً 81 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم, کمپلیٹ ہو گیا ہمارا دین. یہودیوں نے کہا یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی تو ہم عید کا دن مناتے. سیدنا فاروق اعظم نے کہا ہمارا وہ دن عید کا دن تھا. یہاں معاملہ ہے شریعت مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی بات پیارے حبیب کی بات سے ٹکرا جائے, اپنا ہو, غیر ہو, پرایا ہو, دوست ہو, دشمن ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, نیک ہو, بد ہو, دیکھا یہ جائے گا مصطفیٰ کی بات سے اس کی بات ٹکرائی ہے. سب جھوٹے ہو سکتے ہیں, محمد کی بات میں جھوٹ نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. قبر پرستی کے فتنے میں مبتلا ہونے کا ایک سبب اہل سنت علماء کی خاموشی, یہ بہت بڑا سبب ہے. جب عوام بدعقیدگیاں کرتی ہے, بدعات میں شریک ہوتی ہے, اگر علماء خاموش ہو جائیں تو عوام اسی کو دین سمجھ بیٹھتے ہیں. مگر نہ آپ یہ سفید داڑھی والے بزرگوں سے پوچھئے کتنے سالوں پہلے 12 ربیع الاول جس کو جشن عید میلاد النبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, کہ انڈیا میں اس کو 12 وفات کے نام سے نہیں جانا جاتا تھا, جشن عید میلاد النبی کا نام ہی نہیں تھا, 12 وفات کے نام سے یہ دن مشہور تھا. اور جب یہ تبدیل ہوا اہل بدعا کی طرف سے, اس کو جشن اور عید کہا گیا اور علماء نے خاموشی اختیار کی کہ انتشار نہ ہو, لڑائی نہ ہو, اختلاف نہ ہو, نتیجہ تن وہ بدعت ایسے مشہور ہو گئی کہ اگر اس بدعتی جلوس کا اشتہار پھاڑ دیا جائے تو توہین رسالت کا کیس ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک تو جرم ہے بدعات پر, شرکیات میں خاموشی اختیار کرنا, اور ایک اس سے بڑا جرم ہے کہ علماء سو کا ایک بہت بڑا گروہ پیدا ہو چکا ہے آج کے دور میں, جو عوام الناس کے سامنے یہ بات رکھتا ہے کہ توحید کا آواز بلند نہ کرو, توحید کا پیغام نہ دو, کیونکہ دعوت توحید کی وجہ سے انتشار پیدا ہوتا ہے. فضائل کی دعوت دو, روزے کے فضائل, حج کے فضائل, صدقات کے فضائل, قرآن پڑھنے کے فضائل, فضائل فضائل میں امت کو رکھو. عقیدے کی بات نہ کرو, توحید کی بات نہ کرو, ایمانیات کی بات نہ کرو. کیوں؟ جب یہ کہا جائے گا لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی داتا, مشکل کشا اور حاجت روا, بگڑی بنانے والا اور رزق دینے والا, غریب نواز و بندہ, نواز و بندہ پرور نہیں ہے الا اللہ, سوائے اللہ کے, تو انتشار ہو جائے گا. جنہوں نے مردوں کو داتا کہا ہے وہ ناراض ہوں گے, جنہوں نے مردوں کا مشکل کشا سمجھا وہ ناراض ہوں گے، لہذا توحید کی دعوت کو ہی چھوڑ دو۔ جب شرک اور بدعت کے پھیلنے پہ علماء اس طرح خاموش ہو جاتے ہیں تو عوام، جاہل عوام اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور سبب بدعات کے پھیلنے کا، حکومتی سرپرستی، امراء کی سرپرستی کے اندر جب بدعات کی جائے اس کو پھر کون روکے گا؟ کتنے ہی نام لیوا اسلام کی طرف نسبت کرنے والے وہ گروہ ہیں، وہ جماعتیں ہیں جہاں پر حکومتی سرپرستی کے اندر قبروں کی پوجا ہوتی ہے، قبروں پہ کمپلیکس بنتے ہیں، عرس لگتے ہیں، میلے لگتے ہیں، حکومتی ذمہ داران کی موجودگی میں پاک پتن کا جنتی دروازہ کھلتا ہے اور اس میں سے گزرنے والوں کو جنت کا ٹکٹ ملتا ہے۔ جب یہ سارا کچھ سرکار کے اندر ہوگا تو بدعات عوام میں پھیلیں گی، جو بڑے کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہی چھوٹے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے جشن عید میلاد النبی کی اس بدعت کے پھیلنے کا ایک بہت بڑا سبب، بہت سی اسلام کے نام پہ بنی ہوئی حکومتیں، اسلام کی طرف نسبت کرنے والی حکومتیں اپنی سرپرستی کے اندر جشن عید میلاد النبی کا اہتمام کرتی ہیں۔ اس میں وہ اعمال کیے جاتے ہیں جن اعمال سے محمد کریم نے منع کیا، ناچنے سے، ڈانس کرنے سے، گانے گانے سے، مصطفیٰ علیہ السلام منع کر کے گئے۔ لیکن جائیے اپنے ملکوں کے اندر گھومئے، ربیع الاول کے اس مہینے میں کو دیکھیے، پیارے نبی کی محبت کا نام لینے والے لڑکیے، لڑکے، نوجوان آپ کو فلموں کے گانوں کی دھنوں پہ ناچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مجھا مچھو محبت کے نام پہ بازار میں نکل کے بے حیائی پھیلا رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک شہر کی مجلس میلاد، اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، پیچھے جشن عید میلاد النبی کا بینر لگا ہوا اور ایک انڈین فلم کے گانے پہ ایک لڑکی اور لڑکا بے حیائی کا پورا لباس پہن کے باہوں میں باہیں ڈال کے ناچتے ہوئے نظر آئے۔ مصطفیٰ کے علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام کو ظالموں نے یوں دیا. شیطان اتنا کھل کے کھیلا اس بدعت کے بازار پہ. اگر کوئی کافر, کوئی ہندو, کوئی عیسائی, کوئی سکھ, کوئی یہودی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا ماڈل بنائے, بیت اللہ شریف کا ماڈل بنائے اور پھر اس کو سڑکوں پہ پھینک دے تو مسلمان اس کو کبھی برداشت نہیں کریں گے. لیکن عید میلاد کے جلوسوں کے اندر بیت اللہ کے مقابلے پر ایک ماڈل بنایا جاتا ہے, مصطفیٰ کے حجرہ شریف کے مقابلے پہ ایک ماڈل بنایا جاتا ہے گنبد خضرا کا, اور گدھے گاڑیوں پہ رکھ کے اس کو شہروں میں گھمایا جاتا ہے, اور جب میلاد کے جلوس ختم ہوتے ہیں وہ سڑکوں کے کناروں پہ گرا دیے جاتے ہیں. شیطان کھیل کھیل رہا ہے جو اللہ تمہیں مصطفیٰ کی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پہنا دیا, حقیقت میں تم سے دشمنی کروا رہا ہے پیارے حبیب کی صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ مسلمان حکمرانوں کو اسلام کی طرف سے حکم یہ ہے تم وہ کرو جو والی مدینہ نے کیا تھا, تم وہ کرو جو فاطمہ کے بابا نے مکہ کو فتح کرنے پہ کیا تھا. مکہ فتح کیا, جال حق کے نعرے گونجے, بتوں کو گرایا, بتوں کو توڑا, صحابی کو اور صحابی بھی ابو الحسن کو بھیجا, پیارے علی کو بھیجا, جاؤ تصویروں کو مٹا دو, پکی قبروں کو توڑ دو, اس پیاری دھرتی کو محمد کریم نے پاک کیا صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا علی نے پاک کیا. قبریں ٹوٹی, تصویریں مٹی, بت ٹوٹے, مر ماضی قریب کے اندر امام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ, امام محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ, انہوں نے مصطفیٰ کے اسی عمل کو دوبارہ زندہ کیا اور اس پاک دھرتی کو شرک اور قبر پرستی کے جرم سے پھر پاک کیا. قربان جاؤں امام عبدالعزیز آل سعود کی جرات پر, انہوں نے پھر اس مکہ کی بستی کو, عرب کے ریگستانوں کو جہاں پہ سچے اولیاء کی قبروں کو پختہ بنا کے پوجا جانے لگا تھا, امام عبدالعزیز رحمہ اللہ نے پھر ان قبوں کو توڑا. امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ, ان کے ایک فرزند ارجمند ملک فیصل رحمہ اللہ, اللہ ملک فیصل کی قبر کو جنت کا باغ بنا, وہ ایک ملک کی زیارت پہ گئے، مسلمانوں کے ملک کی زیارت پہ گئے، ان کے دوست، ان کے میزبان ان کو اپنے ملک کی بانی کی قبر پہ لے گئے اور کہا یہ ہمارے بانی کی قبر ہے، آئیے بابا جی کو چادر چڑھائیے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کی رگوں میں محمد بن عبد الوہاب کی غیرت موجود ہے، وہ نہیں جانتے تھے یہ قبر پرستی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والے باپ کا بیٹا ہے۔ اپنی گاڑی سے ہی نیچے نہ اترے اور اپنے میزبان سے کہا تم اپنے بنائے ہوئے پیروں کے کبوں کو پوجتے ہو، اللہ کی قسم مجھے ایک حدیث دے دو جس میں قبر پرستی کا محمد کریم نے حکم دیا ہو، قبروں کو پکا بنانے کا پیارے نبی نے حکم دیا ہو۔ تمہارے پاس تو تمہارے بابے ہیں، میرے پاس محمد الرسول اللہ کی پیاری قبر ہے، میں اس کو مٹی سے نہیں سونے کی اینٹوں سے بناؤں گا۔ اور جب امام عبدالعزیز آل سعود نے اس پیاری بستی کو، دیار عرب کو قبر پرستی کے شرکیہ جرم سے پاک کیا، قبر پرست مولوی بر صغیر کے چیخ اٹھے، پوری دنیا کے قبر پرست مولویوں میں واویلا ہوا اور وہ سارے وفد بنا کے امام عبدالعزیز آل سعود کے پاس آئے، بحث کی، مناظرہ کیا۔ امام صاحب نے ایک ہی سوال کیا، ملک عبدالعزیز نے ایک ہی سوال کیا، رحمہ اللہ زیادہ نہیں مانگتا ہوں، قرآن حکیم کی ایک آیت کا سوالی ہوں یا رسول کریم کی ایک حدیث کا سوالی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک حدیث دے دو قبر پختہ بنانے پہ، میں نے جتنے قبے گرائے ہیں ان کو اینٹوں سے نہیں سونے کی اینٹوں سے بناؤں گا۔ فبوہت الذی کفر، قبر پرست لا جواب ہو گئے اور اس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ یہ ہے وہ پاک، یہ ہے وہ نیک قیادت کہ مسلمان کو جب حکومت ملتی ہے وہ دھرتی کو شرک اکبر سے پاک کرتا ہے۔ بشر بن غیاث مشہور بدعتی شخص تھا جس نے قرآن حکیم کے بارے میں یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ یہ مخلوق ہے۔ جب اس کا یہ قول ہارون رشید بن محمد المہدی بنو عباس کے سب سے بڑے مشہور خلیفہ تک پہنچا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ مجھے مل گیا تو میں اس کو بری طرح قتل کروں گا۔ اس بدعتی کو پتا لگا تو یہ چھپ گیا اور 20 سال تک چھپا رہا اور اس خلیفہ کی وفات کے بعد پھر ظاہر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، میں اپنی امت پر گمراہ اماموں سے ڈرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کیف انتم اذا لبستکم فتنہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب فتنہ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا، ویتخذھا الناس سنہ، لوگوں کے بنائے ہوئے عملوں کو سنت بنا لیں گے، فاذا غیرت قالوا غیرت السنہ، جب اس بدعت کو تبدیل کیا جائے گا لوگ کہیں گے سنت کو بدل دیا گیا۔ قالوا ومتى ذلك يا ابا عبد الرحمن، پوچھا گیا یا ابو عبد الرحمن یہ ہوگا کب، فرمایا جب تم میں قاری زیادہ ہوں گے فقیہ کم ہوں گے، جب تم میں امیر زیادہ ہوں گے اور امین کم ہوں گے، اور دنیا آخرت کے عمل کے ذریعے تلاش کی جائے گی۔ حکومتیں اپنی طاقت سے چاہے سنتوں کو پھیلائیں چاہے بدعات کو پھیلائیں، چونکہ ان کے ہاتھ میں قوت ہوتی ہے لہذا ان کو چاہیے کہ وہ سنت کی ترویج کرے اور بدعات کی بےخونی کرے۔ علماء سو کی طرف سے پھیلائی ہوئی جھوٹی من گھڑت باتیں، وہ بھی عوام کے اندر قبر پرستی کی بدعت کو پھیلانے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، عوام کی گمراہی کا ایک بہت بڑا راستہ ہے۔ علماء سو اپنے بد عقائد کا پھیلانے کے لیے طرح طرح کی جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں۔ ان علماء سو پہ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول پورا اترتا ہے، آپ نے فرمایا علماء سو سنتوں کے دشمن ہیں۔ جس مولوی کو سنت کے بارے میں آپ بتائیں اور وہ آپ سے کہے جی بات تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے لیکن بزرگوں نے کہا ہے کہ یوں کرنا چاہیے، ارے پیارے بھائی جب حدیث رسول آ گئی پھر بات تو ٹھیک ہے لیکن نہیں صرف وہی ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے. یہ شیطان نے ایک دروازہ کھول دیا, بات تو ٹھیک ہے لیکن, یہ لیکن کا دروازہ شیطان کا راستہ ہے. جو پیارے حبیب سے ثابت ہو گیا وہ دین, اس کے خلاف کوئی کتنا ہی بڑا نام آئے, کتنی ہی بڑی جھوٹی بات کہے, اگر وہ پیارے حبیب کے دین کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اس کی تازہ مثال یوں سمجھ لیجئے, طاہر القادری صاحب ایک قصہ بیان کرتے ہیں, ان کے سامنے ہزاروں کا مجمع ہے اور وہ سن کے ماشاءاللہ بلے بلے اور سبحان اللہ کی صدائے بلند کرتے ہیں. وہ ساری عوام اس جھوٹے قصے کو سن کے گمراہ ہو گئی اور وہ جھوٹا قصہ پیارے حبیب کی شریعت سے کیوں ٹکرا رہا ہے. تو قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ تھے, روز بہان بکلی ان کا نام تھا, محدثین ان کے پاس آ کے حدیثیں اور سندے ٹھیک کیا کرتے تھے, حدیث ان کو سناتے, اپنی اسناد سناتے اور جو حدیث صحیح ہوتی وہ اس پہ خاموشی اختیار کر لیتے اور جو روایت ضعیف ہوتی, جس سند پہ کلام ہوتا, حدیث ٹھیک نہ ہوتی, اس کی سند ٹھیک نہ ہوتی تو وہ سر ہلا دیا کرتے تھے. شاگردوں نے ایک روایت سنائی, روز بہان بکلی صاحب نے منڈی ہلا دی. شاگردوں نے کہا حضرت یہ تو سندن بالکل ٹھیک ہے, اس کے سارے رواق ثقہ ہیں, کسی پہ کسی نے جڑا نہیں کی ہے, سندن بالکل معقول روایت ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ کیسے کہتے ہیں یہ غلط ہے؟ کہا بے وقوفو, تمہاری سند کو دیکھوں یا صاحب سند کو دیکھوں, تم کہتے ہو یہ روایت ٹھیک ہے, میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں روز بہان بکلی میں نے یوں نہیں کہا تھا. کرتا ہے حضرت شیخ روز بہان بکلی, شیراز کے ایک بڑے کامل ولی اللہ عارف تھے اور مفسر بھی, عالم بھی تھے, صاحب تفسیر ہیں, تفسیر روز بہان بکلی کہلاتی ہے, عرائس البیان, بڑے عارف تھے. وہ حدیث پڑھاتے تھے اور خاموشی سے بڑے بڑے محدثین اپنی اسانید حدیث کی درست کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں آتے, بڑے بڑے اکابر محدث. شیخ روز بہان بکلی صوفی ولی اللہ عاشق, ولی اللہ عارف تھے, صاحب نور تھے, خاموشی سے بیٹھے رہتے, وہ حدیث طلباء محدث ہوتے, پڑھتے آپ سما کرتے, آپ چپ رہتے تو سمجھتے وہ کہ حدیث صحیح ہے, چپ رہتے تو سمجھتے سند صحیح ہے, جس حدیث پر سر اٹھاتے اور اس طرح کر دیتے وہ سمجھتے کہ نہیں اس کی سند صحیح نہیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت. ایک روز ایسے ہوا کہ محدثین طلباء نے حدیث پڑھی, آپ نے سر اٹھا کے اس طرح کر دی, انہوں نے کہا حضرت یہ تو اس کی سارے اسانید میں تمام رجال ثقہ ہیں اور سند مضبوط ہے, حدیث مقبول ہے, فلاں فلاں فلاں محدثین نے اسماء الرجال میں, فن رجال کی کتابوں میں جرح کر کے اس کی تصحیح کی, توثیق کی, اس کی سند کو قبول اور مضبوط ثقہ کہا ہے, انہوں نے محدثانہ دلائل دیے. آپ سن کے مسکراتے رہے, فرمایا کہ آپ کی بات ختم ہو گئی؟ ان ختم ہو گئی. آپ نے فرمایا تم ابھی سند میں ہو, تمہاری ساری بحث سند تک ہے, سند سے آگے نہیں گئے. میں تمہاری سند کی بحث سنوں یا صاحب سند کا فرمان سنوں؟ انظر حاضر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما قلت حاضر, پردہ اٹھاؤ, یہ مصطفیٰ سامنے ہے اور فرما رہے رضوان میں نے یہ نہیں کہا. تم سند میں الجھے ہو. فرمایا تم تو فرق یہ ہے عالم اور عارف میں, عالم سند میں رہتا ہے, عارف صاحب سند کی بارگاہ میں رہتا ہے, عالم اسانید میں رہتا ہے, عارف مصابی میں رہتا ہے, عارف مفاتی میں رہتا ہے. تو فرمایا جب نور ملتا ہے تو اس سے حجابات اٹھ جاتے ہیں, نور ملتا ہے تو اس سے حجابات اٹھ جاتے ہیں, حجابات اندھیرا تھا, لہذا نور اور اندھیرا ایک جگہ یک جا نہیں رہتا. تو فرمایا وہ لوگ, یہ ہے علماء سو کی پھلائی ہوئی جھوٹی کہانی. روز بہان بکلی کے پاس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تصدیق کے لیے کہ کون سی میری حدیث ہے اور کون سی میری نہیں ہے, اگر صحابہ کی زندگیوں میں لوٹیں گے تو کتنے مسئلوں میں اختلاف ہوا، پیارے حبیب کسی صحابی کے پاس بھی آئے اختلاف ختم کرنے کے لیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد امیر عمر نے تلوار نکال کر کہا، جس نے کہا نبی فوت ہو گئے میں گردن اتار دوں گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے نہیں آئے امیر عمر کے پاس، یہ کیوں کہہ رہا؟ یہ علماء سو کی چھوٹی کہانی ہے جس کے ذریعے وہ عقیدہ پھیلاتے ہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، ہر وقت موجود ہیں، جہاں چاہتے ہیں جس اپنے پیارے کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ قادری صاحب کا ہی ایک شاگرد کہتا ہے کہ زندہ پیر گھمکول والے، ان کے سامنے کسی نے طاہر القادری صاحب کی شکایتیں کی، وہ شکایتیں سن کے زندہ پیر گھمکول والے کہنے لگے، بے وقوف تیری مانوں، یا روزانہ مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگتی ہے، محفل سجتی ہے، اور مجھے صرف دو دفعہ وہاں جانے کا اجازت نامہ میرے پاس ہے، صبح کو بھی جاتا ہوں، شام کو بھی جاتا ہوں، میں جب جاتا ہوں قادری کو اپنے سے پہلے وہیں بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں، میرا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، مجھے مجلس سے نکال دیا جاتا ہے، قادری صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر ایک بندہ چلا گیا، ایک بندہ معروف ہے اہل سنت کا، اللہ ان کو حیا دے، بریلوی مسلک کا ٹھیکیدار آپ کے پاس، گمگول شریف زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس، اور جا کے کہتا ہے آپ طاہر القادری سے تقریر کروائیں گے، وہ تو یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، ساری باتیں آپ نے کہا، اور بولو اور بولو اور بولو، جب وہ ساری باتیں بول چکا، اب آپ نے کہا اب مجھ سے سنو، یہ بیٹھے ہیں مرید، ان سے پوچھ گئے، گمگول شریف پیر زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے دن میں دو بار مدینے میں حضور کی کچہری نصیب ہوتی ہے، صبح بھی جاتا ہوں شام بھی، اور میرا وقت ہے صبح اتنا ٹائم، شام کو اتنا ٹائم، کہا تو طاہر القادری کی باتیں کر رہا ہے، میں جب بھی وہاں گیا ہوں وہ وہیں بیٹھا ہوتا ہے، میں جب وہاں سے آیا ہوں وہ وہاں سے نہیں اٹھتا، خدا جانے وہ وہاں سے اٹھتا بھی ہے نہیں، میں تیری مانوں یا مصطفیٰ کی کچہری کو مانوں، یہ فتوی وہی لگاتا ہے جس نے مصطفیٰ کی کچہری نہیں دیکھی، جسے مصطفیٰ کی حضوری نصیب نہیں ہے، اور جو مصطفیٰ کی حضوری میں اس عاشق کی شان دیکھ کر آتا ہے وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، وہ زبان درازی نہیں کرتا، اسی لیے کسی کو جواب نہیں دیتے، کیونکہ جو مصطفیٰ کی کچہری میں نہیں گیا اسے جواب کیا دینا، اسے خبر ہی کوئی نہیں، وہ نابینا ہے، اللہ اسے وہ کچہری نصیب کر دے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، ان سے پوچھئے پیارے نبی کی مدینہ شریف میں روز مجلس لگتی ہے، جب سیدنا حسین کو کوفی ورغلا کر اپنے پاس بلانے کے لیے خط لکھ رہے تھے اور حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے، اس مجلس میں جا کے حسین نے نبی سے کیوں نہیں مشورہ کر لیا؟ پیارے نبی نے اپنے نواسے کو کیوں نہیں روک لیا جس کے پیاس پہ رونے کی وجہ سے نبی بے چین ہو گئے تھے، اس کے خون کے پیاسی ان کو بلا رہے تھے، اور نبی نے کیوں نہیں روک لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگتی ہے، قادری صاحب مجلس میں جا کر بیٹھتے ہیں، کوئی اس پیر صاحب سے پوچھے کہ قادری صاحب کو پھر رضی اللہ تعالی عنہ کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جو نبی کی مجلس میں چلا جائے مسلمان ہو وہ کیا ہوگا؟ جی صحابی ہو گیا، یہ مر جائے گا، لیکن طاہر القادری کو رضی اللہ تعالی عنہ کہے نہیں کہے گا نا، تو پھر اس سے اگلا سوال کریں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جائے اور رضی اللہ تعالی نہ بن سکے وہ کون ہوتا ہے؟ جی وہ ابو جہل ہوگا یا نہیں؟ نبی کو دیکھنے کے بعد دو ہی پارٹیاں رہ گئی نا، یا صحابی بن گیا یا ابو جہل کی پارٹی میں گیا، تو اپنے پیر صاحب کے ساتھ کیا لگاؤ گے، صحابی لگاؤ گے یا دوسری پارٹی والا لقب لگاؤ گے؟ تو اللہ سے ڈرو، جھوٹ بولنے کے لیے انسان تھوڑا تو غور کر لے، یہ وہ جھوٹی کہانی ہے علماء سو کی پھیلائی ہوئی، جو قبر پرست مولویوں سے لوگوں کو جوڑتی ہے، جو قبروں کی عبادتوں کی طرف لوگوں کا منہ موڑتی ہے، اور وہ خالق و مالک کی توحید کو چھوڑ کر ان بابوں کی قبروں پہ آگے گرتے ہیں۔ علماء سو اس قبر پرستی کے پورے کاروبار کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کی ناک کے نیچے یہ کفر کا بازار چلتا ہے، بلکہ صرف اتنا ہی نہیں، قبروں کے اوپر پورے پورے حج کے پروگرام ہوتے ہیں، نہیں یقین تو لال شہباز قلندر کی قبر پہ ہونے والے حج کو دیکھیے، جہاں حج بھی ہوتا ہے، طواف بھی ہوتا ہے، رمی جمرات بھی ہوتی ہے، کنکریاں بھی ماری جاتی ہیں، زمزم کا کالا سیاہ خوب بھی موجود ہے، وہ زمزم وہاں جاتے جاتے کالا ہو گیا، مگر نہ زمزم تو بڑا چیٹا تھا، وہاں پہ مقام ابراہیم کے مقابلے پہ سیدنا علی کے گھوڑوں کے سم کے نشان بابا جی ہلو پہلایا عدالت پہ لال شہنشاہ نے. یہ غریبوں کو آج ہوتا ہے, غریبوں کو آج پورا ہوتا ہے. جو بھی سوال ہی اس کا غریبوں کو آج پورا ہوتا ہے. ایک طرح ساتھ سے کر لگا کہ شیطان کو جا کے ساتھ پتھر مارتے ہیں. غریبوں کو آج یہ شہنشاہ چکی, یہ بودلے بار کا مسجد ہے, وہ لال شہنشاہ کا نماز والا جگہ ہے. ارے اندر واڑ, وہ تو سابن پڑ, ارے اندر واڑ کے سابن کٹ ابھی بھی سائڈ پہ. جی اصل بات یہ ہے, ایکچولی جی ایکچولی بات یہ ہے کہ جس طرح حاجی صاحبان مدینہ شریف جاتے ہیں نا, تو اس جگہ پر تین مقام بنے ہوئے ہیں شیطان کے. اس جگہ پر شیطان کے تین مقام بنے ہوئے ہیں. ایک جگہ پہ اس نے جا کے حضرت حاجرہ کو ورگلایا, وہاں پر اسے تھپڑ. اور حاجی صاحب لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں. ایک حاجی کہتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ سعودیہ جائے, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ یہاں پہ آئے. اللہ نے کہا ہے یہ غریبوں کا حج ہے. انا للہ و انا حج کرنے آتے ہیں. یہ قسم کا حج ہے غریبوں کا, اور جو پیسے والے ہیں وہ تو چلو اوپر چلے جاتے ہیں سعودیہ. یہ لوگ پوری ادھر منتیں کرتے ہیں نہ, اللہ ان کو بہت دیتا ہے, کلندر کے محاوے سے ان کو بہت مل جاتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ قدم پا گئے ادھر, جو ہے نا حضرت علی سائیں کے دل بلائی تھی, اور اوپر نظارہ ہے تخت مبارک ہے. ادھر جو ہے چار یار بیٹھ کے کچاری لائی تھی, یہ شان ہے. ان کو پتھری مارنی پڑتی ہے لازمی. اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہ ہیں جو ان کے ٹورنے پھرنے والی یار تھے, جتنی کرو اتنے کم ہیں. یہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے. ہم کلندر بابا کے پڑوسی ہیں, ساتھ بیٹھے ہیں, ان کی ہمارے اوپر چھائیں, لکھ لکھ شکریہ اس کا. یہ بھائی صاحب کلندر بابا پہ جو آدمی آتے ہیں, ایک قسم کا حج ہے. غریبوں کا حج ادھر ہی ہے, پیسے والے سعودی جا سکتے ہیں, اور غریبوں کا حج ادھر ہے. یہ سامنے قدم پاک ہے ادھر. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پھیلانے والا بنائے، ماننے والا بنائے، اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اس کو دنیا کے اندر پھیلانے والا بنائے، زندہ رہے تو ایک رب کی وحدانیت کا پیغام دینے والے بن کر رہیں، موت آئے تو اسی پیغام کو دیتے دیتے اہل شرک کے ہاتھوں شہادت کی بات پائے۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ Thank you.